Enam, alhamdulillah, alhamdulillahi rabbil alamin, wa salatu wa salamu ala rasulillah, wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsan ila yawmiddin amma ba'd. Nachukua fursa hii kujibia swala la ndugu yangu, Ustaz Yunus Nasibu, na dada yangu Khadija. Kwanza waniwie radhi kuchelewesha swala lao, maana umoja kanitupia swala, mwingine kanitupia swala, nikakuta swala ni moja, kana kwamba wameambizana mkunitupia swala. Ni swala lina muda mrefu, si chini ya miezi mitano takriban. Swala lenyewe ilikuwa ni kuhusu kusoma suratul kahfi siku ya Ijumaa, mtu kuisoma suratul kahfi siku ya Ijumaa. Bila shaka wanazuoni ala warehemu na wahifadhi wengineo wamesema kwamba ni sheria kusoma suratul kahfi siku ya Ijumaa. Ni sheria kusoma suratul kahfi siku ya Ijumaa. Na baadhi ya wanazuoni wanasema kwamba miongoni mwa wanazuoni aliyekuwa wa kwanza kusema kauli hiyo ni Imamu Shafi rahimahullah, na wengine wakafuatia baada yake. Ama kuhusikana hadithi ya kusoma suratul kahfi siku ya Ijumaa, kiukweli hadithi hiyo wapo wanazuoni walioisahihisha na wapo wanazuoni walioidhaifisha. Naam, sawa na yale ambayo tuliofikia eko baada ya bahthi kunako masala hayo, aidha kunako hadithi hiyo, ni kwamba tumekenaika na wale wamesema kwamba hadithi ya kusoma suratul kahfi siku ya Ijumaa, kwa neno siku ya Ijumaa, sio sahihi. Sio sahihi. Kwa hiyo mtu unaweza ukasoma suratul kahfi. Hadithi za kumuhimiza mtu kuhifadhi suratul kahfi zipo zilizokuwa sahihi, lakini ambayo tunasema kwamba ni dhaifu ni ile imemoka neno suratul juma, bi maana yaumul juma, subhanallah, yaumul juma. Sawa, mathalan man qaraa surata ali imran yaumul juma sallati alayhi almalaikatu ila al-layl. Hii haikutoka kwa mtume sallallahu alayhi wasallam. Na kadhalika zipo zingine. Kwa hiyo mtu unaweza kusoma sura yoyote, unaweza kusoma sura yoyote, au suratul kahfi ina ubora wake ambao umehimizwa, mtu unaweza kusoma siku yoyote ile, unaweza kusoma iwe siku ya Ijumaa, iwe siku ya kwanza, iwe siku fulani, waweza soma bila matatizo yoyote. Ama kuhusu kusema kwamba atakayehifadhi suratul kahfi aya kumi za mwanzo, aya kumi za mwisho, atalindwa na fitna za masihi dajali, hiyo pia ni sahihi, lakini haikutajwa hiyo neno siku ya Ijumaa. Eti ambaye atakayesoma aya kumi za mwanzo wa suratul kahfi siku ya Ijumaa kadha wa kadha, au aya kumi za mwisho za suratul kahfi siku ya Ijumaa, itakuwa ni kadha wa kadha? La, kwa neno yaumul juma mathabata, haikuthibiti. Sawa na wale ambao tumefikia huko. Miongoni mwa walio sahihisha hiyo hadithi ni muhadithuna shaykhuna Muhammad Nasiruddin Al-Albani rahimahullah, kwenye kitabu chake Al-Irwa'u, kitabu cha tatu, ukurasa wa 93 kama sikusahau, kuanzia ukurasa wa 93 kuteremka. Sheikh asema ni sahihi, lakini baada ya kupitia pitia hujja za sheikh na hujja za wengine, tukakenaika kwamba neno yaumul jumaa ni shadh, halikuthibiti kwa mtume sallallahu alayhi wasallama, na kadhalika halikuthibiti hata kwa masahaba. Wallahu a'lam bisawab. Labda ambaye anaweza kupata faida zaidi kusikana masala hayo, au akapata njia zingine za kusikana na hadithi hiyo, anaweza akatupatia faida ili na sisi tupate kufaidika. sababu mwenye elimu zaidi ni Allah subhanahu wa ta'ala. Naam, subhanakallahumma bihamdik, ashhadu an la ilaha illa ant, astaghfiruka wa atubu ilaik.